is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dat was Timeline van Cal Hellers Jr. Hij is toetsenist, arrangeur, componist. Zijn vader was sound engineer bij Motown. En hij ging heel vaak met zijn vader mee en is uiteraard hier ook door geïnspireerd. En hij werd ook sound engineer en producer voordat hij als toetsenist begon. Hij heeft samengewerkt met onder andere Earth, Wind & Fire en Lenny Kravitz. Dan hebben we straks Tide, het nummer van de Nederlandse veelzijdige jazzzangeres V. Klaassen met de WDR Big Band Cologne. Het staat op het album Sing uit 2010. I Wanna Be Where You Are van Bob Baldwin, Dennis Johnson, Armando Marsal. En Bob Baldwin is een hedendaagse jazzpianist. Hij heeft ook een radio show in New York. Dennis Johnson is de best slide-gitarist. En slide betekent speltechniek voor gitaar die veel in bluesmuziek wordt toegepast. En dan hebben we de Braziliaanse percussionist Armando Marsal. Het nummer I Wanna Be Where You Are staat op het album Brazil Chill uit 2004. Skyway van de Amerikaanse smooth jazz gitarist, componist en producent Steve Oliver. En ja, Skyway is uitgebracht op het album A New Light uit 2023. Dan Being With You van de LA Chilharmonic en de Amerikaanse gitarist Richard Smith. Uit 2008 komt het nummer. Good To Go van toetsenist, componist, auteur John Novello. En op de sax Eric Mariental. Undercover van de Zweedse hedendaagse jazzpianist, multi-instrumentalist Jonathan Fritzen. Het Undercover staat op het album Diamonds uit 2010. We hebben hem twee keer mogen ontmoeten in het Jazz Rock Café. De laatste keer was in 2022. En we beginnen zo met Brasilia van Wayman Tisdale. En hij was een basketballer en basgitarist. Ja, we beginnen dit blokje met Brasilia van Wayman Tisdale. Thank you. Thank you. where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been searching, looking all over town. Hoping he can be found. I'm on the loose, but I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him tight. I don't know where my man is. Where can he be? What is he doing? I've been searching, looking all over town. Hoping he be found. I'm on the loose, and I don't dig it. Take my advice. If you find a man, girl, hold on tight. Don't let him, don't let him, don't let him, don't let him. Hold on to him. Tijd van V. Klaassen en de WDR Big Band Cologne. Het laatste nummer van dit jazzuurtje zal het nummer Free zijn van Marcus Miller. Bekend van zijn slaptechniek en de slapping bass. De Britse zangeres die Corinna Bailey Ray zingt. En zij is bekend om haar single Put Your Records On uit 2006. Dan Say That You Will van George Duke. Staat op het album Follow the Rainbow uit 1979. All We Need van de Britse smooth jazz toetsenist, componist, producer Ollie Silk. Dan hebben we She Walked This Earth van Sting. Eigenlijk heet het Soberana Rosa. En Sting kennen we natuurlijk van The Police. Hij is een Britse muzikant en zanger. Hij zingt nummers van Ivan Lins. En dat is een Braziliaanse muzikus. Een singer-songwriter van Braziliaanse populaire muziek en jazz. Zijn eerste hit was Madalena. En werd gezongen door Elis Regina in 1970. Watch Your Step van de Amerikaanse componist, arrangeur en van hedendaagse jazz en New Age muziek Chris Geith. Het staat op Island of a Thousand Dreams uit 2010. En hij heeft veel samengewerkt met Lee Ritenour. En Lee Ritenour, daar gaan we zo naar luisteren met het nummer Tropical Storm. Hij heeft gezeten bij de muziekgroepen 4Play, The Love Unlimited Orchestra, Energy RP All-Star, Big Band en ga zo maar door. Tropical Storm staat op Color Red. Dus we gaan nu luisteren naar Tropical Storm van Lee Ritenour. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier en tot jazz! Persian with her ass. And when she walks by, I see you wave a caller, moving like an angel, trailing butterflies. Give me water, give me inspiration. I want to speak. Yeah. too good.